Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел чацвёрты. Разбор. Аб чым я вас і папярэджваў? Добра, апусцім усе гэтыя на горкі яблык збітыя імёны хатніх жывёл і каларытныя назвы мясцін. Заплюшчым вочы на маладую бульбачку і гурочкі ў маі, даруем дэбютанцы іншыя сэнсавыя, моўныя і стылёвыя хібы, як, напрыклад, да раздражнення небеларускае, ды, здаецца, і нічыё гейнічанне. Частае наперад забяганне, блытаніна з аўтарамі. Не станем прыдзірацца да мележаўскай ганны, коласаўскай грушы дзічкі, хоць наконт апошняй і варта было б удакладніць, не адна, а дзве тоўстыя грушы раслі паабапал дарогі, нібы абазначаючы вароты пры ўездзе ў якісь старадаўні, а цяпер занядбаны маёнтак. І была яшчэ трэцяя, маладая, якую вы, мабыць, і мелі на ўвазе, толькі яна хавалася ў лесе пры калодзежы, і з дарогі яе не ўбачыш. Усё гэта драбяза, пяройдзем да больш істотнага, да рэчкі змейкі са стромкімі берагамі. Не назіралася такой урады ўсе 10-15 кіламетраў, а быў непадалёку ад казармы звычайны гравійны кар'ер з і праўда вельмі чыстаю вадою з карасямі і маладымі карпікамі. Ганульчын бацька, дзядзька Ляксей, пры ўсім жаданні не змог бы нікога клікаць, бо яшчэ ці не ў вайну зусім малым на ўсё жыццё застудзіў горла. Накладкай з маці, цёткай Тэрэзай, ганарыстай, пародзіста прыгожай знешне і з паганенькім характарам полькаю. Хто-хто, а ўжо яна выдатна ведала, у якім перыядзе знаходзіцца дачка-падлетак, што з ёю можа тварыцца, якія мары летуценні ў яе гасцююць. Таму таксама наўрад ці з ганулькай сюсюкалася б. Брат Валодзя, перахрышчаны вамі ў паэтычнага Янку, пачаў галіцца толькі ў арміі, і то на другім годзе. Адпаведна, на час дзеяння повесці вусікаў мець не мог, тым больш чорненькіх. Быў ён светла-кучаравы, з рабым тварам, скуластенькі, мардастенькі, копія Ульянава Леніна з акцябронскай значкі. І нарэшце апісанне гераіні. Тут многа няпраўды. Ніякай доўгай смаляной касы Ганна заплятаць не магла. У яе была кароткая стрыжка, валасы пшанічнага колеру, твар не русалкава круглы, а наадварот, крыху выцягнуты, я б сказаў, балцкага тыпу. Чысты, беленькі, без радзімачак, без прышчыкаў, уласцівых гэтаму ўзросту. Нос не кірпаты, а роўны, вусны не шаблонна пульхна-пунцовыя, а проста маленькі рот з сімпатычнымі, яшчэ не сапсаванымі памадаю губкамі. Вочы, адно з нямногіх месц, дзе вы не схібілі, сапраўды сінія, мяккія, спакойныя. Толькі вопытны знаўца, вялікі спецыяліст па такіх справах, мог тады разгледзець на дне іх той самы вір, у якім роўная, зграбная ў маці постаць, рослая, некаторая замаруджанасць у бацьку рухаў, частае пакусванне ніжняй губкі. Да недахопаў можна аднесці крыху шыракаватыя, як для дзяўчынкі, плечы і лёгкую шапялявасць, зрэшты такую сексуальна мілую, што гэта плюс, а не мінус. Што да апісання двара і адскочыўшых грудак, тут яшчэ нішто, мірыцца можна.